นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมกัมพุทธะว่าด้วยการคุกคามมารมาระตัชชะนิยสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่557มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ณเพสกลาวันสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสูงสุมารคีรีในแคว้นภัคกะก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารผู้ใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้จึงได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท้องของเราเป็นเหมือนว่ามีก้อนหินหนักๆและเป็นเช่นกระสอบที่บรรจุถั่วเหลืองเต็มเพราะเหตุไรเนาะท่านจึงลงจากที่จงกรมแล้วเข้าไปในวิหารนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้แล้วได้ทำการใคร่ครวญโดยแยบคายเฉพาะตนท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารผู้ใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้จึงได้กล่าวกับมารผู้ใจบาปนั้นว่ามารผู้ใจบาปท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานลำดับนั้นมารผู้ใจบาปได้มีความคิดว่าสมณะผู้นี้ไม่รู้ไม่เห็นเราจึงกล่าวว่าให้เราออกมาอย่าเบียดเบียนพระตถาคตหรือสาวกเลยดังนี้ก็แม้สมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวขนาดนี้ฉะไหนสมณะที่เป็นสาวกผู้นี้จะรู้จักเราได้ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้กล่าวกับมารว่ามารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านแม้ด้วยเหตุนี้ท่านอย่าเข้าใจว่าเราไม่รู้จักท่านท่านเป็นมารท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าสมณะผู้นี้ไม่รู้จักเราไม่เห็นเราแล้วจึงกล่าวว่าท่านจงออกมาอย่าได้เบียดเบียนพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตเลยแล้วท่านก็มีความคิดว่าสมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวฉะไหนสมณะที่เป็นสาวกจึงจะรู้จักเราได้ลำดับนั้นมารผู้ใจบาปจึงได้มีความดำริว่าสมณะผู้นี้รู้จักและเห็นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านจงออกมาท่านจงออกมาอย่าเบียดเบียนพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานดังนี้แล้วมารจึงออกจากปากของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วยืนอยู่ข้างบานประตูท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารผู้ใจบาปยืนข้างบนบานประตูแล้วจึงถามว่ามารผู้ใจบาปเราเห็นท่านแม้ที่ข้างบนประตูนั้นท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะผู้นี้ไม่รู้ไม่เห็นเราท่านนั้นยืนอยู่แล้วที่ข้างบานประตูมารผู้ใจบาปเรื่องเคยมีมาแล้วตัวเรานั่นเองเป็นมารชื่อถูสีมีน้องสาวชื่อกาลีท่านเป็นบุตรของน้องสาวเราท่านเป็นหลานชายของเราก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคนามว่ากะกุสันทะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ทรงมีคู่พระอัครสาวกชื่อวิทุระและสัญจีวะในบรรดาพระสาวกของพระกกุสันทะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่มีอยู่ไม่มีสาวกองค์ใดที่จะเสมอด้วยท่านวิทุระในการแสดงธรรมโดยเหตุนี้ท่านพระวิทุระจึงมีชื่อว่าวิทุระวิทุระส่วนท่านพระสัญจีวะอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในโคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติด้วยความลำบากเล็กน้อยเรื่องนี้เคยมีมาแล้วท่านพระสัญจีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญจีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้นั่งมรณภาพแล้วเอาล่ะพวกเราจะช่วยเผาท่านกันเถิดครั้งนั้นคนเหล่านั้นจึงหาหญ้าไม้และมูลโคมากองสุมกายท่านพระสัญจีวะจุดไฟเผาแล้วก็จากไปก็เมื่อราตรีนั้นผ่านพ้นไปแล้วท่านพระสัญจีวะออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็สลัดจีวรเวลาเช้าครองสบงแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างในหมู่บ้านพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญจีวะเที่ยวบิณฑบาตแล้วจึงได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้นั่งมรณภาพแล้วกลับฟื้นคืนชีพได้ดังนี้ด้วยเหตุนี้ท่านพระสัญจีวะจึงมีชื่อว่าสัญจีวะสัญจีวะดังนี้มารผู้ใจบาปครั้งนั้นทูสีมารมีความดำริว่าเราไม่รู้จักการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้ทางที่ดีเราควรดลใจพวกพราหมณ์และขรบดีทั้งหลายว่ามาเถิดท่านจงด่าจงบริพาทแสดงความเกรี้ยวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ถูกพวกท่านด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสได้ดังนี้ครั้งนั้นทูสีมารก็ดลใจพวกพราหมณ์และขบดีว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ถูกพวกท่านด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสดังนี้พวกพราหมณ์และขรบดีถูกทูสีมารดลใจแล้วก็ด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมว่าภิกษุพวกนี้เป็นสมณะหัวโล้นเป็นขรบดีเป็นข้างเป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรหมหรือพูดว่าพวกเราจะเจริญฌานพวกเราเจริญฌานเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียจคร้านย่อมรำพึงซบเซาหงอยเหงาเปรียบเหมือนนกเค้าแมวจ้องหาหนูที่กิ่งต้นไม้รำพึงซบเซาเหงาหงอยอยู่สุนัขจิ้งจอกจ้องหาปลาใกล้ฝั่งน้ำรำพึงรำพันซบเซาเหงาหงอยอยู่แมวที่จ้องหาหนูที่รางน้ำท่อน้ำคร่ำและกองหยากเยื่อรำพึงรำพันซบเซาเหงาหงอยอยู่และลาเท ที่ปลดต่างแล้วก็รำพึงรำพันซบเซาเหงาหงอยอยู่แม้ฉันใดพวกภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสมณะหัวโล้นเป็นคฤหบดีเป็นข้างเป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรหมมัวแต่พูดว่าพวกเราจะเจริญฌานเจริญฌานแต่เป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียจคร้านย่ำรำพึงรำพันซบเซาเหงาหงอยดังนี้มารผู้ใจบาปสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็เกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกโดยส่วนมากมารผู้ใจบาปในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากากุสันตะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และคฤหบดีถูกทูสีมารดลใจโดยชักชวนกันว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมพวกภิกษุนั้นถูกพวกท่านด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสดังนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากากุสันทะได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธอจงมีจิตเมตตาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่พวกเธอจงมีจิตอันประกอบไปด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ดังนี้มารผู้ใจบาปครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายที่อันพระผู้มีพระภาคกากุสันทะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้พวกเธอนั้นอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีก็มีจิตอันประกอบไปด้วยเมตตามีจิตอันประกอบไปด้วยความกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ดังนี้มารผู้ใจบาปครั้งนั้นทูสีมารได้มีความดำริว่าเราทำอยู่แม้อย่างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกถึงการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้เลยทางที่ดีเราควรชักชวนพวกพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายว่าเชิญเถิดท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่แล้วจะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสดังนี้ลำดับนั้นทูสีมารจึงชักชวนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายให้เคารพสักการะนับถือบูชาภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอย่างนั้นเพื่อจะพึงยังจิตของภิกษุเหล่านั้นให้เป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาส ลำดับนั้นพราหมณ์และกระบดีทั้งหลายถูกทูสีมานชักชวนแล้วจึงพากันสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมานผู้ใจบาปสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นอันมากมานผู้ใจบาปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากะกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และกระบดีถูกทูสีมานชักชวนว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมานพึงได้โอกาสดังนี้ภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีจงพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่เถิดดังนี้มารผู้ใจบาปภิกษุเหล่านั้นผู้ที่พระผู้มีพระภาคกากุสันทะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีก็พิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารตั้งปวงว่าเป็นกองไม่เที่ยงอยู่มารผู้ใจบาปครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากะกุสันทะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองสบงถือบาทและจีวรมีท่านพระวิทุระเป็นปัจฉาสมณะคือผู้ติดตามไปเสด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตครั้งนั้นทูสีมานได้เข้าสิงเด็กคนหนึ่งแล้วเอาก้อนหินขว้างที่ศีรษะของท่านพระวิทุระแตกแล้วท่านพระวิทุระมีศีรษะแตกเลือดไหลอาบอยู่เดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคกะกุสันทะไปข้างหลังไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคกากุสันทะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชำเลืองดูเหมือนช้างชำเลืองดูแล้วตรัสขึ้นว่าทูสีมานี้ไม่รู้จักประมาณเลยก็แลทูสีมานเคลื่อนแล้วจากที่นั้นได้ไปเกิดในมหานรกพร้อมทั้งพระกิริยาที่ทรงชำเลืองดูมันผู้ใจบาปมหานรกนั้นมีสามชื่อคือฉะพัสยตะนิกะนรก 2. สังกุสะมหาตะนรกและ 3. ปัจจัตตะเวทนียะนรกกระนั้นพวกนายนิรยาบาลเข้ามาหาเราผู้เป็นทูสีมานแล้วบอกว่าเมื่อใดหลาวเหล็กกับหลาวเหล็กมารวมกันที่กลางหทัยของท่านเมื่อนั้นท่านจะพึงรู้ว่าเราไม่อยู่ในนรกพันปีแล้วเรานั้นหมกไม่อยู่ในมหานรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีและหมกไม่อยู่ในอุสทะนรกซึ่งเป็นบริวารแห่งมหานรกนั้นเสวยทุกขเวทนาหนักกว่าก่อนอีกถึงหมื่นปีเรามีร่างกายเหมือนมนุษย์มีศีรษะเป็นปลาดังนี้เมื่อท่านพระมหาโมกขลนะกล่าวดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถา

ดังคนพาลที่ถูกไฟเผาฉะนั้นมารท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วย่อมประสบบาปท่านเข้าใจหรือว่าบาปจะไม่ให้ผลแก่เราผู้สั่งสมบาปย่อมโอดครวญตลอดกาลนานมารท่านเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าอย่าหวังที่จะทำให้ภิกษุทั้งหลายพินาศเลยภิกษุได้คุกคามมารในเพศกลาวันด้วยประการฉะนี้เมื่อท่านพระมหาโมกขลานะกล่าวคาถานี้จบลำดับนั้นมารผู้ใจบาปนั้นเกิดเสียใจได้อันตรธานไปจากที่นั้นนั่นแหละมาระตัชนียสูตรว่าด้วยการคุกคามมารจบฟังธรรมคำพุทธะ